jasnošti mi na kozu mjelećele kraj vašte porti, na vašte dvori kozu mjelećele horu imaše. Jak mi pusviri kozu mjelećele sledno kavale, като те видя козу мьеленчеле, ум си загубих. Ум си загубих козу мьеленчеле, срамът забрав. Та си загуби козу мьеленчеле, медну кавале. Медну кавале, козу мьеленчеле, и бяло книже, дали не найде козу.